حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور آپ کے عام عادات و اخلاق کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور کل آخری بات اس پہ ختم ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط آیا تھا، تو اس قحط کے لیے آپ نے کیا کیا کام کیے اس کے حوالے سے کچھ بات کی تھی۔ اس قحط کے لیے آپ نے اپنے حکام کو لکھ بھیجا، مدینہ منورہ کے غلے کے لیے بھیجو۔ چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے 4000 اونٹ غلے کے لیے ملک شام سے بھیجے۔ حضرت عمر بن عاص نے 100 کشتیاں مصر سے براہ دریا روانہ کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ غلے کے نرخ جو مصر میں تھا وہی مدینہ میں ہو گیا۔ اس قحط میں آپ نے یہ بھی کہا کہ بیت المال میں جس قدر روپیہ تھا سب فقراء اور مساکین کو تقسیم کر دیا۔ بالآخر یہ قحط آپ ہی کی دعا سے دور ہوا۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر بن خطاب سے جا کر کہو قحط دفع ہونے کے لیے دعا مانگے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی، حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، یا اللہ ہم تیرے نبی کا چاچا کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، پانی برسا دے۔ دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ پانی برسنے لگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ چند دعاؤں کے متعلق آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو رد نہیں کرتے، جس میں مظلوم کی بد دعا ہے، مظلوم کی دعا ہے، اسی طریقے سے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، اسی طریقے سے عادل بادشاہ کی دعا اپنی رعایا کے حق میں، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں کہ جب بادشاہوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے نا، تو اللہ نے اس کو قبول کیا۔ اسپین کا بادشاہ عبد الرحمان گزرا ہے، اس نے دنیا کا دوسرا بڑا محل تعمیر کیا تھا، بڑا عیاش قسم کا آدمی تھا، لیکن کہتے ہیں ایک زمانے میں قحط پڑ گیا اسپین میں، تو لوگ پریشان ہونے لگے، تو نماز استسقاء کا کہہ دیا کہ بھی نماز استسقاء کے لیے لوگ آئیں۔ تو عام طور پہ پہلے یا تو چیف جسٹس پڑھاتے تھے نماز جناب وہ نماز وغیرہ، یا پھر بادشاہ خود پڑھاتے تھے۔ اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ اسپین کے چیف جسٹس نے پڑھائی تھی یا انہوں نے پڑھائی تھی۔ تو نماز پڑھا کے وہ کہتے ہیں پگڑی اتار کے ایسے نیچے رکھی اور زاروں قطار رونے لگا، اور کہنا یا اللہ تو میرے گناہوں کی سزا میری رعایا کو کیوں دیتا ہے۔ تو وہ جو چیف جسٹس تھے نا، وہ کہنے لگے کہ جو قاضی القضات تھے، وہ کہنے لگے کہ اب اللہ کو رحم آنے والا ہے، کیونکہ زمین کا بادشاہ آسمان کے بادشاہ کے سامنے رو رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بس وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اللہ نے بادل بھیج دی۔ تو بادشاہوں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے اپنی رعایا کے حق میں، اگرچہ وہ یہ میں نے اس لیے بتایا اگرچہ وہ گناہگار بھی ہوں۔ اگر بادشاہ واقعتاً دعا مانگ رہا ہے یا دعا مانگنے کو کہہ رہا ہے اور آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ بھائی دعا کر لو، اور آپ کہ نہیں ہے تو ایسے ڈرامے باز لوگ ہیں، تو وہ ڈرامے بازی بھی اللہ کو ہو سکتا ہے پسند آ جائے، ٹینشن نہیں لے۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے، فرعون کے بارے میں آتا ہے، بارشیں ایک دفعہ بارشیں رک گئی، پھر بارشیں ہو گئی، لوگ آئے کہ آپ تو ہمارے رب ہیں، آپ بارشیں رکوائیں ہمارے لیے، پریشان ہو گئے ہم، اور کہتے ہیں ہاں چلو کچھ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں رعایا کو یہ بول کے اندر کمرہ بنایا ہوا تو اس میں جاتا اور جا کے روتا کہ آسمانوں کے خدا میں نے تو ایسی ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے، میں کوئی رب نہیں ہوں، اور تو میری رعایا کے مسئلے حل کر۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے حل کر دیں۔ تو بادشاہوں کی دو اس لیے بادشاہوں کو نصیحت کی تلقین کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، ان کو خوف خدا یاد دلانا چاہیے کہ دیکھو یہ لوگ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں۔ جن عورتوں کے شوہر باہر ہوتے خود ان کے مکانوں پر جا کر دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتے اور فرماتے، ہے تم کو بازار سے کچھ خریدنا ہو تو میں خرید دوں گا۔ چنانچہ عورتیں اپنی لونڈیوں کو آپ کے ہمراہ کرتی، ایک بڑا مجمع آپ کے ساتھ ہو جاتا اور آپ ان سب کو بازار لے جا کر سودا خرید کر دیتے، اور جن کے پاس روپیہ نہ ہوتا اس کے لیے اپنے پاس سے خرید کر دیتے تھے۔ کتنا ضروری ہے ایک دوسرے کے کام آنا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج دین کے کاموں میں لوگ کیوں نہیں جڑ رہے ہیں، کیوں زندہ نہیں ہو رہی ہیں چیزیں؟ بھائی صرف آپ نے کسی تقاضے کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، تقاضے کے پیچھے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ تقاضا چل رہا ہے سال کی جماعت نکال دو، بیرون کی جماعت دے جاؤ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جائیں، ان کے پیچھے بھی تو کام کرنا ہے۔ جب فوجی لوگوں کے خطوط آتے تھے تو خود جا کر ان کے گھروں میں پہنچاتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارا شوہر اللہ کا کام کر رہے ہیں اور تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو، اور یہ بھی فرماتے تھے اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا خط کا نہ ہو تو تم دروازے کے پاس آ جاؤ، میں پڑھ کر سنا دوں گا۔ یعنی خود ڈاکیے کا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو سوتے کب تھے؟ یہ سوتے بھی نہیں تھے، یہ بھی بتا، آگے ہو سکتا ہے اس میں بات آ جائے، نہیں تو پھر میں بتاؤں گا۔ پھر یہ بھی کہہ دیتے کہ ہماری ڈاک فلاں دن جائے گی، خط لکھوا رکھنا، میں بھیج دوں گا۔ اس کے بعد خود کاغذ قلم دوات لے کر ہر ایک کے گھر میں جاتے، جس نے لکھوایا ہوتا لے لیتے اور نہ لکھوایا ہوتا اس سے پوچھ کر خود لکھ دیتے اور ان کے شوہروں کو بھجوا دیتے۔ ہمیں یہ ساری باتیں، یار ایسے بادشاہ ہونے چاہیے، اور بادشاہ نہیں، عام انسان بھی کمبخت ایسے ہونے چاہیے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں تلخ جملہ بول رہا ہوں۔ اگر آپ کو پتہ ہے گھر میں کسی کے کوئی پریشان ہے، کسی کو کرنے والا نہیں ہے، تو جاؤ پوچھو، کرو اس کا کام۔ کوئی بیچارہ تبلیغ میں چلا گیا ہے، کسی اور وجہ سے کوئی باہر چلا گیا ہے، تو اس کے گھر کا خیال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل نظام قائم کیا تھا، یہ بات میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ او صحابہ اکرام کی بیویاں تو ایسے لگتی تھی جیسے بیوہ ہوں، ان کے بچے ایسے لگتے تھے یتیم ہوں، بخدا ایسا نہیں تھا۔ ہاں اس طرح تو ایسا تھا کہ اکثر باہر رہتے تھے، لیکن یتیمی ختم کرنے کی ضرورت ساری لڑائی تھی کہ دنیا سے یتیم ختم ہو جائیں، دنیا سے بیوائیں ختم ہو جائیں۔ اگر اپنی بیویوں کو بیوہ بنا دیا تو پھر وہ کہاں سے بیوہ ختم ہوں گی؟ ایک نظام ایسا مضبوط تھا کہ کوئی شہید ہوتا تو اسے یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ میرے پیچھے میرے بچوں کو کیا بنے گا، پتا تھا کہ ایک باپ مرے گا 50 باپ پیدا ہو جائیں گے۔ میری بیوی اگر چلی گئی دنیا، اگر میں چلا گیا تو میری بیوی سے 4 لوگ اور میرے سے بہتر لوگ موجود ہوں گے جو ان سے شادیاں کریں گے، ان کے بچے بھی پالیں گے، یہ پتا ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ تو جیسے کچھ شفقت تھی وہ تو تھی، ذمی کافروں کی راحت و آسائش کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اپنے جانشین کو وصیت فرما گئے تھے کہ ذمی کافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے شخص کو بھیک مانگتے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ یہودی ہے اور جزیے کی زیادتی کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کو ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور کچھ اس کو دیا اور حکم جاری کیا ایسے لوگوں کا جزیہ نہ باندھا جائے۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دیکھا نا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، پوچھا کیوں مانگ رہا ہے، میں نے تو سب کے وظیفے جاری کر، مطلب کہ ملک کے اندر ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ لوگوں کو روزگار نہ ملے یا کوئی ایسی وجہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ کہ یتیم تھے اور بیوائیں تھیں۔ ابے یہاں تو عام آدمی کی اتنا خوشحال تھا کہ بھیک مانگنے کی نوبت ہی نہیں تھی، حضرت عمر کو حیرت ہوتی تھی بھیک کیوں مانگ رہے۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ کوئی آدمی ہے اور اس کو کھانے کے لیے اتنی چیزیں نہ ملیں جس سے اس کی زندگی گزر جائے۔ حکومت کی طرف سے سب کو وظیفے ملتے تھے، لیکن وظیفے اس لیے ملتے تھے کہ سب لڑائی میں بھی شریک ہوتے تھے، فوجی تھے سارے کے سارے، فوج کے وظیفے تھے، ہڈراموں کے وظیفے نہیں تھے۔ تو سب کو ایک محدود اس میں وظیفہ مل جاتا تھا، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی آدمی بھیک مانگے، تو جو بھیک مانگ رہا ہوتا تھا اس کا وہ ہوتا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ بوڑھا ہے اور کمانے کے قابل نہیں ہے، اور ان پہ ٹیکس لگایا جاتا تھا، اور ٹیکس ہوتا تھا 5%، ذمی کافروں پہ، مسلمانوں پہ 2.5% زکوٰۃ اور ان پہ 5% ٹیکس۔ تو وہ جو ہے ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے جب یہ صحیح سلامت تھا تو تم ان کے پیسوں سے تم کھاتے رہے، اور آج یہ پریشان، آج یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو بھی یہ بیچارہ پریشان ہوگا۔ پھر اس کو لے گیا اور اس کو دیا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حکم جاری کر دیا کہ نہ صرف ان سے جزیہ نہ لیا جائے بلکہ ان کو وظیفہ بھی دیا جائے بیت المال سے، ان بوڑھے آدمیوں کو، تمام مسلمانوں کو تو ہی، کافروں کو بھی دیا جائے۔ ایک مرتبہ حربی کافروں نے آپ کے ملک میں بغرض تجارت آمد و رفت کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی۔ عربی کافر یعنی جن سے معاہدہ نہیں تھا، جن سے لڑائی ہو رہی تھی، ان کے ملک سے بھی دو طرح کے کافر ہیں نا، ایک وہ کافر ہیں، تین طرح ہوتے ہیں کافر، ایک وہ کافر ہیں جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ذمی، یعنی انہوں نے آپ سے ایگریمنٹ اور پیکٹ کیا ہوا ہے اور وہ آپ کے ملک میں آپ کے شہری بن کے رہتے ہیں، وہ ذمی کافر ہیں۔ ذمی کافروں کے سب سے زیادہ حقوق ہیں، ان کے متعلق آپ نے فرمایا ان کا خون مسلمانوں کے خون کی طرح ہے، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جو کسی ذمے کو مارے گا میں قیامت والے دن اس کی طرف سے مدعی بن کے کھڑا ہوں گا۔ یہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی مندر کو توڑ دیں، کسی گرجا گھر کو توڑ دیں، یا کسی عیسائی کو مار دیں، بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر اللہ نہ کرے وہ گستاخی بھی کریں تو تھرو اے پروسیس جو بھی قانونی طریقہ کار ہے اس کے متعلق ان سے باس پرس کی جائے گی۔ تو ذمی کافروں کے سب سے زیادہ حقوق۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جو معاہد ہیں، جنہوں نے جو ویزا لے کر کسی مسلمان ملک میں آتے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی تقریباً ذمی کافروں والے حقوق ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ کافر ہیں جنہوں نے نہ کوئی ویزا لیا ہے نہ کوئی اور طریقہ کار ہے، ایم ہی آ گئے ہیں، تو ان کو تو گورنمنٹ پکڑے گی، لازمی سی بات ہے۔ لیکن اس میں بھی دو طرح کے ممالک ہیں، ایک وہ ممالک ہیں جن سے آپ کا تجارتی یا اس طرح کا کوئی لین دین ہے، ان کے پاس سے لوگ آ بھی جاتے ہیں، آپ ان کو ویزا بھی دے دیتے ہیں اور وہ چلے بھی جاتے ہیں، اور کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کا کوئی، پاکستان کو صرف ایک ہی ملک ہے اسرائیل، جن سے کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہے۔ تو اگر وہاں سے، اس کو کہتے ہیں حربی کافر، جن سے لڑائی ہو رہی ہے آپ کی، حربی کافروں کے پاس سے بھی اگر کوئی آتا ہے معاہدہ، یعنی وہاں سے کوئی آتا ہے اور اس کو یہاں پہ حکومت امان دے دیتی ہے تو بھی اس کو امان ملے گی۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ مثال کے طور پہ کوئی اسرائیل سے آتا ہے اور حکومت پاکستان اس کو امان دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے فی الحال یہاں رہ سکتا ہے، یہ فی الحال یہاں پہ تجارت کر سکتا ہے، تو اجازت ہوگی، اس کے بھی حقوق ہوں گے۔ یہی بات ہے کہ حربی کافروں نے ایک مرتبہ تجارت کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ بیت المال سے وظائف کی تقسیم کا آپ نے عجیب انتظام کیا تھا، اس کے لیے ایک علیحدہ دفتر بنایا تھا، تمام مسلمانوں کے نام اس میں لکھوایا اور سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں کا لحاظ فرمایا اور اس کے بعد فضائل کا، اور اس یہ ایک بہت مشکل بات تھی جس کا پورا کرنا انہی کا کام تھا۔ یعنی جب وظائف مقرر فرمائے تمام مسلمانوں کے تو اس میں سب سے زیادہ وظیفہ ملتا تھا اہل بیت کو، یعنی آپ کے ازواج مطہرات، پھر اس کے بعد آپ کے نواسے اور آپ کے جو چچا وغیرہ جو بھی زندہ تھے، بھتیجے بنو ہاشم، ان کو دیے جاتے، پھر اس کے بعد بدری صحابہ کو دیے جاتے، پھر اس کے بعد اس سے نیچے جو حدیبیہ والے صحابہ ہیں ان کو دیے جاتے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جو کوئی بڑا کمانڈر ہے تو اس کو زیادہ پیسے دیے جاتے۔ یہ وہ پیسے تھے جو ملتے ہی ملتے تھے، یعنی جس کو ہمارے بعض ممالک میں جیسے بے روزگاری الاؤنس ہوتا ہے، یہ الاؤنس تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو تمام مسلمانوں کو دیا جاتا تھا۔ حفاظ اکرام ہے ان کو تھوڑا زیادہ دیتے، علماء کو اور زیادہ دیتے، کوئی فوجی کمانڈر ہے اس کو اور زیادہ دیتے، اس طریقے سے ترتیب کر کے وظائف تقسیم ہوتے تھے۔ یہ بہت زیادہ نہیں، یہ یہاں لکھا ہوا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وظیفہ 12,000 مقرر کیا اور ازواج مطہرات کا 10,000، سو حضرت عائشہ کا، عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہ ان کا 12,000 مقرر کیا، صحابہ بدرین کا 5,000، انصار کا 4,000، مہاجرین جیش کا 4,000، ام المومنین سلمہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ان کے فرزند عمر بن اسلمہ کا 4,000، حضرت حسنین کا 5,000، حضرات حسنین یعنی دونوں ان کا 5,000، مہاجرین اور انصار کی خواتین میں سے کسی کا 400، کسی کا 300 اور کسی کا 200، بعد مہاجرین اور انصار کا 2,000 اور باقی مسلمانوں میں سے کسی کا 300، کسی کا 400، پھر قبیلہ کلبیہ کا دفتر جدا تھا، سرداران فوج کا جدا تھا، اور غرض ایک عجیب انتظام تھا یہ سارا کا سارا۔ اب یہ 12,000 کا ہم لگائیں کتنے بنتے ہیں؟ 12,000 مہینے کے، 12,000 مہینے کے نہیں، سال کے ہوتے تھے یہ، 12,000 سال کے بھی ٹھیک ٹھاک رقم بن جاتی میرے خیال میں، کوئی بنتے ہوں گے یہ 8-10 لاکھ روپے تو بنتے ہوں گے، یہ شاید زیادہ بنتے ہوں اس وقت کے حساب سے، کل بتا دیں گے 12,000 کتنے ہوتے ہیں۔ 12,000 درہم، سعودیہ کے نہیں، سعودیہ کا تھوڑی ہے، یہ تو چاندی کا درہم ہوتا ہے۔ اچھا، ایک درہم ہوتا ہے 3.6 چاندی کے گرام کا، تو 3.6 تو 12 × 36 3.6 گرام 3600 گرام ہو گئی نا تقریبا 5000 گرام ہو گئی چاندی, یعنی 5000 گرام کا مطلب 5 کلو ہو گئی نا, 5000 گرام کا مطلب 5 کلو چاندی ہو گئی نا. اب 5 کلو چاندی کا آپ نکال لیں کیا اور وہ بنے گا, 10 گرام چاندی کتنی کی چل رہی ہے اس وقت, 2500-3000 کی تو ہوگی کم سے کم, زیادہ کی ہوگی, یہ تو پرانے ریٹ 1800-1900 روپے چل رہے تھے 10 گرام چاندی کے. اچھا جناب, بہرحال یہ اچھے خاصے مناسب پیسے ہیں, یہ اس کے علاوہ ہیں جو مال غنیمت ملتا تھا, یہ بھی سمجھیے, جو مال غنیمت ملتا تھا وہ علیحدہ ہوتا تھا. بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا نا کہ وہ زکوٰۃ دینے والا نہیں رہا, انہوں نے کہا کنواروں کی شادی کرا دو, بولا وہ بھی کرا دی, بولا وہ قرض ادا کر دو, بولا وہ بھی کر دیے, اور پھر کہا کہ یعنی اس طرح 2-3 باتیں کہی کہ یہ کر دو, بولا وہ بھی کر دیا, بولا وہ کر دو وہ بھی کر دیا, پھر بھی پیسے بچے ہوئے. ہاں یہ کیا, پھر اس پھر کہا کہ جو زمینیں بنجر ہیں ان کی آباد کاری کا انتظام کیا جائے ان پیسوں سے, زکوٰۃ کے پیسوں سے. ہمارے تو مولوی بہت ہیں زکوٰۃ کھانے کے لیے, لوگوں کو کیا بات کریں, زکوٰۃ اور جزیے کے پیسوں سے بنجر زمینوں کی آباد کاری کا انتظام کیا جائے. یہ حال ہے عوام کا, اور حکمران کا کیا حال ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دن اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں کہ فاطمہ کچھ پیسے ہیں تو دے دو. لائک کیا کرو گے؟ بولا انگور کھاؤں گا, انگور کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے, انگور کے پیسے نہیں ہے جیب میں. آپ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہیں, انگور کھانے کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ فاطمہ جو تنخواہ میں نے مقرر کروائی ہے اس میں انگور نہیں خرید سکتا میں. وہ اس ویسے تو نہیں, خیر شام میں تو شام میں تھے نا, یہ تو شام میں تو انگور پاکستان کے مقابلے میں تو بہرحال مہنگا ہوگا. پاکستان میں تو اللہ تعالیٰ نے فروٹ بہت سستے کیے, بہت سستے ہمارے پاس دنیا بھر کے اعتبار سے. ہمارے یہاں پرچیزنگ پاور لوگوں کی ختم ہو گئی ہے, ورنہ اگر آپ ڈالر سے یا سونے سے ریٹ نکالیں تو ہمارے یہاں فروٹ بہت سستا ہے. بہرحال تو انگور کھانے کے پیسے نہیں تھے, تو ظاہر بات ہے وہ ایک ادنا جو مزدور کی تنخواہ مقرر کی تھی اس میں نہیں آتے ہوں گے, یہ بات تھی. تو وہ علیحدہ ملتے تھے اور یہ علیحدہ ملتے تھے, قربانیاں اپنی جگہ پر ہیں صحابہ کرام کی, لیکن ایک جو مضبوط نظام تھا وہ بہرحال ایک کارنامہ ہے صحابہ کا. اور جب تک آپ اس نظام کو زندہ نہیں کریں گے نا, آپ بھول جائیں کچھ ہو سکتا ہے. یہ سب مجبوری کی باتیں ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے چلو جیسے تیسے کام کرو, پورا نظام پورے دین کو زندہ کرنا پڑے گا. آپ کے گھر والوں کا بھی ذہن ویسا بنا ہوا ہو, آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہوں آپ کے بھائیوں کا بہنوں کا, ایک نیا شہر آباد کرنا پڑے گا جیسے مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد کیا تھا, اسی میں رشتہ داریاں کرنی پڑیں گی, انہی کے بچے ہوں, وہی ایک نظام کو لے کے آگے چلیں تو اس کامیابی تک ہم پہنچ سکتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گھرانے بنائیں, ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر محنت ہے کہ آپ تبلیغ میں جائیں لوگوں کو ذہن سازی کریں, لیکن اپنے گھر پہ پورا فوکس رکھیں کہ کم از کم آپ جو پروڈکٹ چاہ رہے ہیں وہ آپ کے بچے تو بنے, پھر ان کے بچے تو بنے, کم سے کم کم از کم ان میں سے نکل کے وہ چیز آئے جو آپ چاہ رہے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت والوں کا بڑا لحاظ فرماتے تھے, اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا وظیفہ 3000 مقرر کیا, حضرت حسین کا 5000, حتیٰ کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا 4000. ایک مرتبہ جمعے کی نماز کے لیے کپڑے پہن کر جا رہے تھے, راستے میں عباس کا مکان کا پرنالہ تھا ان کے یہاں سے. اس سے وہ اعتراض بھی دور ہو گیا کہ نعوذ باللہ یہ شیخین میں اور حضرت حسنین وغیرہ میں یا حضرت علی وغیرہ میں کوئی آپس میں دوریاں تھیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ خیال ہی ان کا کرتے تھے. اور یہ چیز بات تک چلی ہے, حضرت معاویہ نے بھی جو وظیفے دیے ہیں وہ ان میں حضرت حسنین کا سب سے زیادہ خیال کیے. یہ عقل کے اندھوں کو دیکھنے چاہیے یہ چیز. حضرت عباس کا پرنالہ تھا, ان کے یہاں اس وقت 2 چوزے مرغے ذبح کیے گئے تھے. جیسے ہی حضرت عمر پرنالے قریب پہنچے ان چوزے کا خون پانی ملا ہوا ان پرنالوں سے بہایا گیا, جس سے آپ کا لباس خراب ہو گیا. پھر گھر جا کر واپس گئے, دوسرے کپڑے پہنے, حکم دیا کہ پرنالہ راستے سے ہٹا دیا جائے. اس کے بعد عباس آپ کے پاس آئے اور کہا، یہ پرنالہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر لگایا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس سے فرمایا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں میری پیٹھ پر کھڑے ہو کر پرنالہ پھر اسی مقام پر لگا دیجئے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی حضرت عباس نے کیا۔ زہری کہتے ہیں، عراق سے کچھ مال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا تو آپ بنی ہاشم میں جس کو مجرد دیکھتے اس کا نکاح کر دیتے، جس کے لونڈی غلام نہ ہوتے اس کو لونڈی یا غلام دے دیتے۔ جب صحابہ نے ہاشمیوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے اتنی محبت کی ہے تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں سیدوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ یہ چیزیں ہمارے اندر کم ہو، مطلب کہ جیسے ہم سنتے ہیں نا پرانے لوگوں سے، وہ اس طرح نہیں نظر آتی۔ کہتے ہیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید کیا بالاکوٹ کے میدان میں، تو کیا نام تھا اس کا، شیر سنگھ نے کیا تھا، اس کے باپ کا نام رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ، تو رنجیت سنگھ کو آ کے اس نے بتایا کہ سید صاحب شہید ہو گئے، تو اس نے کہا کہ اب میری حکومت نہیں بچی، تو انہیں ایک سید کو مار دیا۔ یعنی غیر مسلموں میں سیدوں کا اتنا ادب احترام تھا، تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ جو یہ ہے نا شیعہ وغیرہ روافض جی اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، ان میں سے اکثر سید نہیں ہیں، یہ تو اہم ہی بس پھیلا دیا ہے۔ لیکن یہ کہ جس کوئی عالم ہے، کوئی ایسا ہے جس کے متعلق ہم نہیں کر سکتے ایسی بدگمانی، ہاں یہ ہاں بالکل صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ جس نے اپنی وہ ذات تبدیل کی وہ اس کے متعلق وہ ہے، ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہرحال کوئی وعید ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن حدیث صحیح ہے۔ تو واقعی نہیں، اگر اور ویسے عقل سے بھی سوچا جائے نا، اگر کوئی بھی انسان کہیں بھی جوڑ دے اپنے آپ کو تو نظام تباہ ہو جائے گا اس طریقے سے۔ تو اور یہ نحوست تو انگریز کے آنے کے بعد آئی ہے، زیادہ نحوست ایران میں کچھ نحوست رہی ہے اس قسم کی، وہ تو کسی خاص وجہ سے، ورنہ ہمارے یہاں تو نحوست انگریز کے آنے کے بعد، اور وہ یا پھر یہ کہ مغلیہ دور میں جو ہندو مسلمان ہوتے تھے اس میں وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم کسی بڑی ذات کے ہوں، تو وہ انصاری لگا لیتے تھے، کوئی صدیقی لگا لیتے تھے اپنے نام کے ساتھ۔ لیکن جس کا متعلق اندازہ ہو کہ نہیں یار یہ واقعتاً صحیح سید ہے، تو اس کا ادب احترام کرنا چاہیے، اس پہ پیسے خرچ کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.